Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Koen Verbraak. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik denk sinds het curieuze optreden van die als Sinterklaas verklede omroepbaas bij Op 1, bij elke opgefokte oude man die ik op tv gespierde onzinpraat zie uitslaan meteen, ach, het zal Jan Slachter wel weer zijn. Goedenavond, welkom bij het Oog. Iran heeft vandaag bekendgemaakt dat het regime een jonge man heeft opgehangen die deelnam aan protesten tegen de regering. Zou dit de eerste executie in een lange rij zijn? Ik bespreek het straks met Damon Golrits, politiek commentator en Iran-deskundige. President Zelensky van Oekraïne heeft Rusland beschuldigd van ecocide, het vernietigen van flora en fauna. Wouter Veening van het Institute for Environmental Security vertelt zo dadelijk waarom ecocide strafbaar zou moeten zijn. En hoe komt het dat het aantal vrouwelijke hoogleraren niet meer stijgt? Hopelijk heeft professor Anneke Takkenberg van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren daar straks een antwoord op. En om 11:55 vraag ik aan cabaretier Tim Fransen hoe het is om te moeten optreden terwijl het Nederlands elftal voetbalt. Maar eerst het nieuws van donderdag 8 december. Premier Rutte ontving een groot gezelschap in het Katshuis om te spreken over de onduidelijkheid die is ontstaan rond de excuses voor het slavernijverleden. Het gesprek leverde niet de helderheid op waarop werd gehoopt. Wel werd één ding duidelijk: er gaat iets gebeuren op 19 december. Er is een belangrijk moment op 19 december. En deze groep wil proberen gezamenlijk, kabinet en de groep, een succes te maken van het betekenisvolle moment op 19 december. Premier Rutte wilde niet ingaan op wat er dan op 19 december plaatsvindt. Wel had hij het over een doorlopend proces. Dat is niet klaar op 19 december. Dan is er natuurlijk het volgende moment 1 juli. Volgend jaar, de grote herdenking. De organisaties die deelnamen aan het gesprek in het Katshuis waren tevreden. Ik heb me voor het eerst echt gehoord gevoeld. De algemene teneur is dat excuses gewaardeerd zullen worden, maar dat de fouten in bepaalde opzichten wel gerepareerd moeten worden. Duidelijk is dat niet minister Weerwind excuses moet gaan aanbieden in Suriname. Nee, zelf nazaten. Hij heeft zelf ook reparations nodig. Wie zou het wel moeten worden? Een, zoals we dat in Suriname zeggen, een witte persoon. Het was een goede morgen voor de Amerikaanse president Biden. Good morning, folks, and it is a good morning. Want Biden kon melden dat de Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner is vrijgelaten uit de Russische cel. She's safe. She's on a plane. She's on her way home. After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances. Ze is geruild voor de Russische wapenhandelaar Viktor Boot. Minister Blinken was aanwezig bij het eerste telefoongesprek tussen Griner en haar vrouw. Sherelle spoke to her wife Brittney. Listening to them connect for the first time since Britney has been freed was as moving as it was unforgettable. Ook een ander stel trok de aandacht vandaag. Prins Harry en zijn vrouw Meghan. De eerste delen van hun docuserie zijn te zien op Netflix. No one sees what's happening behind closed doors. De serie gaat vooral over hun privéleven en de moeilijke verhouding met het Britse koningshuis. I have believed them and understood them, and I think that there's a way to speak out against things that you feel need to change, but also love your family. Dat het stel de publiciteit zoekt, levert ook kritiek op. They left seeking privacy, and here they've thrown the doors wide open on their lives. Volgens deze criticus is het zelfs helemaal geen documentaire serie. I mean, it really is a reality show, not a documentary. This is the Kardashians. Met de wedstrijd van morgen tegen Argentinië lijkt het toch een soort van oranjekoorts te ontstaan. Zo vlogen op het laatste nippertje nog Nederlanders naar Qatar. We hebben de oranje boa. Ja, we hebben toch wat meer gewonnen. We zijn wat verder in toernooi. Op die manier is het toch wat meer gaan leven. Op Holland, we gaan ervoor. Yes, let's go winnen. De spelers hebben geoefend op strafschoppen. Wij hebben geprobeerd de trap te oefenen. Maar ook de manier waarop je mensen uit een spel kan halen. Louis van Gaal reageerde tegenover de pers op de kritiek van de Argentijn Di Maria. Die speelde bij Manchester United onder Van Gaal en noemde hem de slechtste coach ooit. Hier zit er nog één naast mij. Memphis Depay. Die was ook bij Manchester. En nu zoenen we elkaar op de mond. Dat gaan we niet doen, hè? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Zo gaat dat in voetbal. We can come and ole ole. Ja, en u bent vast benieuwd naar de reacties op de stem van Nederland en Oostenrijk tegen toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengen-verdrag. Stefan Bos is Oost-Europa-journalist. Dag Stefan, goedenavond. Hey, hallo, goedenavond. Hoe reageren de Bulgaren en de Roemenen nu ze inderdaad niet tot dat verdrag worden toegelaten? Nou, zacht gezegd niet enthousiast. Ze zijn heel woedend. Ook vanavond merkte je dat nog. Ook uit de reacties van de verschillende regeringsmensen. En ja, ik vond het ook wel interessant wat eigenlijk de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken, Nikolai Milikov, vanavond eigenlijk nog zei. Die vertelde aan journalisten dat hij... Bij hem is verteld dat Oostenrijk voorstander was van het vastleggen van data in maart voor zowel Bulgarije als Roemenië om alsnog toe te kunnen treden tot de Schengenzone. Maar dat Nederland was volgens hem de enige die tegen het vastleggen van een datum was. Mm-hmm. Dus dat vond ik toch wel interessant, omdat in eerste instantie werd gekeken naar Oostenrijk, hè, dat die tegen waren. Maar nu zie je steeds meer dat Nederland toch wel als de boosdoener wordt gezien. Ja. Zowel door Bulgarije als Roemenië, moet ik zeggen. En Nederland was op zich niet tegen Roemenië, maar stemde toch tegen dat land, omdat het een open grens met Bulgarije heeft. Hè. Dat is ook wel zuur voor de Roemenen. Ja, dat is precies. Dat is heel zuur voor de Roemenen. En ze trokken ook samen op in de strijd om lid te worden van Schengen. Dus daar had het ook mee te maken. Maar het is heel zuur voor Roemenië. Dat merkte je ook, vond ik wel, uit de reactie van de Roemeense premier, Nicolae Ciuca. Hij zei dat hij heel teleurgesteld is. Maar hij zei wel dat ze gewoon opnieuw een aanvraag in gaan dienen. En wat je ook hoort, en dat vond ik ook wel interessant, dat ze beide zeggen, de regeringsleiders van Roemenië en ook Bulgarije, dat ze nog wel een mogelijkheid zien om tijdens de opkomende top van EU-leiders, 15 en 16 december, om dat wellicht alsnog te kunnen agenderen, de toetreding tot Schengen. Dus wellicht kunnen we dan nog wel heel wat politiek vuurwerk zien, denk ik zo. Ja, en Stefan, gaat deze kwestie nog consequenties krijgen voor Nederland? Ja, dat is een goed punt, want Bulgarije die overweegt om tegenmaatregelen te nemen. Mm-hmm. De vice-premier van Bulgarije, die werd ook echt gevraagd, hè, door Bulgaarse journalisten van wat gaan we nu doen? Hè? Laten we dit zomaar, als het nu is, moeten we niet wat stappen ondernemen tegen Nederland? Nou, hij zei, als de wegen voor een constructieve dialoog zijn uitgeput, zal ik u vertellen wat de volgende stappen zijn, maar hij zei wel al dat er gesprekken gaande zijn om te kijken of Bulgarije dan wellicht ook bepaalde sancties aan Nederland moet gaan opleggen. Dus dat kan wel eens nog spannend worden, denk ik, omdat je kunt dan misschien denken aan het moeilijker maken voor Nederlanders om naar Bulgarije te reizen, om er wat te noemen. Dus daar wordt wel degelijk naar gekeken daar. Stefan Bos, dank je wel. En de krant van morgen, Michel Koenen. De overheid heeft de dringende taak om duidelijkheid te geven over het totale bedrag dat ze jaarlijks besteedt aan fossiele subsidies. Dat zeggen meerdere economen tegen Trouw. Ze maken zich zorgen over het gebrek aan transparantie vanuit de regering. Het kabinet heeft het over zo'n 4,2 miljard euro aan fossiele subsidies, maar wil bij enkele grote posten geen concrete bedragen noemen. Externe onderzoekers komen vaak uit op hogere aantallen, tot wel 17,3 miljard euro. Natuurvergunning voor Schiphol ligt klaar, kopt de Telegraaf. De krant legde de vraag voor aan het ministerie van LNV. Enige voorwaarden: de luchthaven moet erin slagen om genoeg stikstofruimte te verzamelen door boeren uit te kopen. Nou, de uitkoop verbieden wordt erg lastig, zegt een woordvoerder van stikstofminister Van der Wal nog in de krant. Ook in de Telegraaf. De Nelson Mandela-brug over de A12 is zeker niet het enige zorgenkindje van Rijkswaterstaat. De wegbeheerder ziet de conditie van wegen, viaducten en bruggen over de hele linie achteruit gaan. Alleen al op het hoofdwegennet zijn er nu 40 probleemgevallen. Onze infrastructuur veroudert en dat heeft consequenties, zegt de directeur-generaal in de krant. In een rapport stelde de topambtenaar al eerder dat we de race dreigen te verliezen. OM in de fout bij klachten over CEPO staat groot op de voorpagina van NRC. De nationale ombudsman legt in de krant uit dat als een strafzaak tegen een verdachte wordt geseponeerd, er een zogenoemde CEPO-code op het strafblad komt. Die kan wezenlijke gevolgen hebben voor iemands loopbaan. Het OM moet volgens de ombudsman beter onderbouwen waarom het voor een bepaalde motivering heeft gekozen. En ook moeten klagers hun bezwaar in persoon kenbaar kunnen maken. Veel vooruitblikken in de kranten op de krachtmeting tussen Nederland en Argentinië op het WK voetbal morgenavond. Het Nederlands Dagblad bekijkt de rol van de hogere macht. Ja, want hoe komt het dat flink wat Oranje-spelers zoveel getuigen van hun geloof? Dit is authentiek en niet voor de bühne, staat in de krant. NRC merkt dat Oranje koorts nu wel een beetje begint te komen. De krant belde met Ticketswap. En daar merken ze toch wel een heel duidelijke piek in kaartjes die worden aangeboden voor evenementen op vrijdagavond. Ja, zanger Ruben Annink, die staat dan gewoon op de planken van het theater in Amersfoort. Ruben, zelf een groot voetbalfan, die kreeg al berichten met vragen of ze geen schermen konden ophangen. Gaat niet gebeuren, verklapt hij. Want wat mensen vergeten is dat ik naar hen sta te kijken en dus ook niet zie wat er op die schermen achter me gebeurt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. A fortune teller with a name I don't remember. She said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old coffee and thinking it all over. Blackbird, Green Light. Vandaag maakt het bewind in Iran bekend dat een jonge man is opgehangen vanwege zijn betrokkenheid bij de protesten van de afgelopen maanden. Goedenavond, Damon Golriet, politiek commentator en Iran-deskundige. Goedenavond. De Iraanse persbureaus melden dat Mohsen Shekeri de revolutionaire garde heeft aangevallen met een kapmes. Maar critici zeggen dat dat nooit de reden kan zijn van zijn executie. Waarom noemt de regering hier expliciet wapengebruik, denkt u? Nou, hij was een man van 23 die hield van koffie zetten, koffie houden. Dat zie je aan de foto's ook, een normale jongen. En er is ook een filmpje die in de sociale media wordt gedeeld door het regime. Het bewind wat u noemt, waarin hij zegt dat hij dus geïnspireerd is door games. Hij noemt ook een paar games, dat het geval is. Nou, het wapengebruik is een manier om eigenlijk eigen geweld tegen de demonstranten te kunnen legitimeren. Kijk, als je kijkt naar de officiële cijfers, maar ook de cijfers die internationale organisaties zoals Amnesty en zo vertellen, er zijn ruim 500 doden gevallen, burgers. Iets minder dan een paar, 50 zogenaamde doden die dan vanuit het regime zijn gevallen. Dan zie je dat het verschil tussen mensen die op straat zijn gedood met wapens, is 5 keer zoveel meer dan die van het regime. Dus het regime wil proberen om eigen geweld te legitimeren. Daarom gebruikt wapengebruik van deze jonge man als smoes om eigenlijk proberen deze protesten te onderdrukken. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, en een kapmes is ook niet het wapen waar je tegen vuurwapens mee kunt verdedigen. Exact. Want zij gebruiken wapens. Wat heb je aan een mes als je dus op afstand wordt neergeschoten met geweren waarmee je dus op afstand mensen kunt doodschieten. Ja. Het is eigenlijk een beetje absurd. En dit laat ook zien. Inmiddels zijn er ook heel veel veroordelingen vanuit westerse leiders. Minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, Duitsland, Australië, Europese Unie, die hebben dat hatelijk en krankzinnig genoemd. Er is vandaag ook op dit moment een demonstratie in Den Haag voor de Iraanse ambassade door Iraanse diaspora, die laten zien dat dit niet kan. Dus het is heel anders dan vroeger dat men zo makkelijk de Islamitische revolutie in Iran, net zoals de regering in Iran, geweld kon gebruiken en weg kon lopen. Dat kan niet meer. Waarom is deze executie pas bekendgemaakt nadat die al was uitgevoerd? Omdat Iran snapt dat het is niet zoals vroeger dat je zomaar met geweld eigenlijk mensen kon bang maken. Dat op dit moment het gebruiken van geweld, gebruiken van executies eigenlijk een middel kan zijn zodat heel veel mensen juist op straat gaan komen. En probeert juist na de executie toch wel gecontroleerd angst te zaaien. En met het angst zaaien een bepaalde groep mensen aan te spreken. Dat is het doel. Maar het zal niet lukken, omdat men is ook bang in het regime dat het gebruiken van geweld juist ervoor gaat zorgen dat heel veel mensen zouden vanuit het regime zouden naar de mensen gaan. Gisteren heeft de zus van een huidige opperste leider, dat is de hoogste geestelijke leider van het land, die heeft een brief geschreven en die heeft gezegd dat de militairen moeten bij de mensen gaan staan en dat zijn broer eigenlijk niet spoort. Nou, dit soort taferelen, om dat te voorkomen, probeert het regime met het gebruiken van dit soort executies pas daarna mensen het een beetje te managen, mensen een beetje te modereren, in plaats van dat ze van tevoren dat laten weten, omdat ze weten dat dat dan ervoor zorgt dat mobilisatie komt, zowel in Iran als buiten Iran. Ja, verwacht u meer executies? Ja, er staan meer executies op de lijst. Ook misschien zelfs de dubbele nationaliteiten, zeg maar Europese of Amerikaanse gevangenen. Puur om ervoor te zorgen dat andere mensen bang zijn om op straat te komen. Maar ik denk niet dat dat heel erg gaat helpen. Ik denk niet dat dat ervoor gaat zorgen dat het regime zichzelf kan redden. Omdat er een soort internationale afkeuring staat en de Iraanse bevolking wil dit regime niet meer. Ze willen een seculiere, liberale democratie. Om te kunnen kiezen hoe zij zich willen gedragen, wat voor hoofddoek ze willen dragen of niet willen dragen, hoe zij zich willen, willen gedragen op straat. En dit regime kan dat niet bewerkstelligen, omdat eigenlijk dit regime wil een leven wat 1400 jaar geleden gold, op dit moment gaan aanbieden aan mensen. En dat kunnen ze niet. Nee. Economisch niet, veiligheid niet, met internationale betrekkingen niet. Op geen enkele manier kan dit regime datgene bieden wat 80% van de bevolking onder de 40 jaar dat eigenlijk wil. Wat voor rol speelt die zus van de president? Nou, dat is heel belangrijk. Want kijk, op het moment dat de zus van de opperste leider, geen president, zegt, nou, mijn broer spoort niet en die wil, die wil mensen onderdrukken. Dus, en de revolutionaire garde of de militairen, die moeten achter de bevolking staan, wil dat eigenlijk zeggen dat het regime heel erg instabiel is. Dat het regime staat op het punt om te vallen. Mm-hmm. Dat het dus als zo in de familie, zeg maar, verband weinig vertrouwen is in dit regime, ja, dan kan dat niet heel lang gaan duren. Dus het is heel belangrijk dat zoiets wordt gezegd. En dat zie je op verschillende manieren ook. Het laat zien dat eigenlijk het Westen ook niet heel moet gaan investeren in dit regime. Ook de media moet niet heel veel aandacht gaan besteden aan het regime, maar wel aan de bevolking, zoals jullie dat nu doen. Hmm. Maar nou hadden we deze week het ogenschijnlijk goede nieuws, hè, waarin de procureur-generaal Montazeri in een persconferentie zei dat de moraalpolitie opgeheven zou worden. Dat lijkt er haaks op te staan. Nou, dat is precies datgene wat propaganda heet. Datgene wat, ik noem het de oorlog van de narratieven. Oftewel, je bedenkt een verhaal wat eigenlijk mensen willen horen. Wat het westerse media, de mainstream media zoals dat mooi heet, New York Times heeft dat heel groot neergezet van, oh ja, moraalpolitie wordt afgeschaft. Dat is helemaal niet het geval. Dat is maar een spelletje geweest van het regime om dit te zeggen, om te kijken van, nou, hoe ver kunnen ze gaan en hoe ver kunnen ze de westerse media als het ware bespelen, zodat de aandacht over Iran verdwijnt. Nou, gelukkig gebeurt dat niet, maar dat was het plan. Want het regime in Iran is anders dan bijvoorbeeld in China, waardoor bijvoorbeeld de COVID-maatregelen kunnen teruggeschroefd worden. Dat zal niet een schade brengen aan het bestaansrecht van het regime in China. In Iran is het anders. Hoofddoek of moraalpolitie, dat zijn allemaal hele belangrijke, essentiële zaken die het bestaansrecht van het regime definiëren. Als ze dat loslaten, dan zal het regime niet kunnen bestaan. Dus dat kunnen ze ook niet loslaten. Dat gaat ook nooit gebeuren. En om dit te uiten, willen ze eigenlijk mee spelen, zodat de westerse media bespeeld wordt. Dus u zegt ook eigenlijk dat die executies een soort laatste stuiptrekking van het regime zijn. Absoluut. Want executie is een manier om eigenlijk angst te zaaien, om ook verdeeldheid te zaaien. Maar ik denk dat dat teruggekaatst wordt. Als ik kijk nu naar sociale media, wat ik net zei over die bijeenkomst, die demonstratie voor de Iraanse ambassade in Den Haag, maar dat gebeurt ook in heel veel andere landen in het Westen als protest. Iraniërs zijn niet zoals 20 jaar geleden, 10 jaar geleden. Er is geen hoop op verandering vanuit het regime. Er is geen hoop dat er dus van binnenuit een hervorming komt. Dus men gelooft niet dat dit gaat veranderen. En dit zorgt er juist voor dat zo'n executie, als het dan nog een keer gaat gebeuren, dat juist heel veel angst, een soort tegenkracht komt, tegenreactie komt. Dat het regime eigenlijk niet wil. Maar ja, dat is dus hoe het zal gaan. Dus ik denk niet dat het erg gaat helpen dat het regime op die manier aan de zadel blijft. Maar goed, het is een lange adem. Ja. Hoe gaat dit aflopen? Ik denk dat hoe het gaat aflopen is dat de Iraniërs op straat, maar ook in het 10 miljoen, bijna 10 miljoen Iraniërs wonen als diaspora buiten Iran, vooral in westerse landen, heel succesvol ook. In Iran is protesteren, ageren tegen het regime, 3 dagen stakingen enzovoort, is een onderdeel van het leven geworden. Terwijl het regime moet vechten met onderdrukking voor eigen bestaan. Dus een kleine groep mensen die continu moet onderdrukken, tegenover een grote groep die dagelijks bezig is met protesten. Nou, als je dat wiskundig bekijkt, dan weet je wie gaat winnen. Dat is de bevolking. En wat de Iraniërs willen, is vrijheid, is democratie, mensenrechten en eigen bestaansrecht. En ik denk dat ze dat ook gaan krijgen op korte termijn. Damon Golrits, dank u wel. Ray Barretto, A Deeper Shade of Soul. De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren in Nederland voorspelde vorig jaar nog dat in 2040 50% van de hoogleraren in Nederland vrouw zou zijn als de stijgende lijn zich zou doorzetten. Die voorspelling moet worden bijgesteld, want de stijging van het aantal vrouwelijke hoogleraren stagneert. Contact nu met de voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, dat jaarlijks deze monitor publiceert, professor Dr. Hanneke Takkenberg. Dag mevrouw Takkenberg, goedenavond. Goedenavond. Wat is op dit moment het precieze percentage van vrouwen die hoogleraar zijn? Het exacte percentage vrouwelijke hoogleraren is momenteel 26,7%. Mm-hmm. En hoe zat dat bijvoorbeeld vorig jaar? Precies 1% lager. En daarmee is het afgelopen jaar is er sprake van de laagste groei in de afgelopen 5 jaar. Hoe komt het dat die groep zo langzaam groeit? Ik denk dat we dan terug moeten in de historie. Het is natuurlijk zo dat de universiteiten gebouwd zijn in de afgelopen eeuwen, in een tijd dat eigenlijk alleen maar mannen hoogleraar waren. Mm-hmm. En dat betekent dus dat die instituten gebouwd zijn door mannen voor mannen. En het is dan ook niet zo raar dat, als je weet dat nog maar ruim 100 jaar geleden de eerste vrouwelijke hoogleraar werd benoemd, dat vrouwen in die tijd langzaam de universiteiten zijn gaan bevolken. En tegelijkertijd is het zo dat de instituten zelf, de organisaties, natuurlijk nog steeds de oude normen en waarden hanteren die destijds gedefinieerd zijn door mannen. Ja, terwijl als je op de universiteit rondloopt, zie je bij heel veel studies een overmaat bijna aan vrouwelijke studenten. Dus hoe kan dat dan? Ja, dat klopt. Sterker nog, meer dan de helft van de studenten is momenteel vrouw. Ja. En nog meer dan de helft van de studenten die afstudeert is vrouw. Dus vrouwen zijn daarin ook succesvoller. Ja, dus wat gaat er dan mis? Nou, je kunt je voorstellen allereerst dat als je rondloopt als vrouw op de universiteit als student en je ziet eigenlijk alleen maar mannelijke rolmodellen, dat je misschien ook wat minder snel kiest voor een wetenschappelijke carrière. En dat is denk ik een van de redenen die er is. Tegelijkertijd is het ook zo dat de normen en waarden die regeren op de werkvloer in de wetenschap toch ook heel erg mannelijk bepaald zijn. En dat betekent heel veel competitie, heel veel hiërarchie, heel veel afhankelijkheid van je meerderen. En daarmee toch ook een cultuur die vrij mannelijk is, waarin vrouwen zich minder snel thuis voelen. Nou, maar die competitie geldt natuurlijk even goed voor jonge mannen. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Het is ook tegelijkertijd zo dat als die jonge mannen wel de rolmodellen hebben en zich over het algemeen daar wat meer mee identificeren en daarmee ook makkelijker opgenomen worden in de cultuur die heerst, dat die daar toch wel een voordeel in hebben. Ja. En hoe werkt dat als je hoogleraar wordt? Wie bepaalt of je dat wordt? Kun je daar zelf voor aanmelden of zijn er mensen die je benoemen? Er zijn allerlei reglementen in alle Nederlandse universiteiten voor. En er zijn objectieve criteria waar je aan moet voldoen. Tegelijkertijd is het ook wel zo, en dat is in recente jaren wat minder het geval, denk ik, dat er ook een heleboel impliciete criteria zijn die niet op papier staan. En die toch ook te maken hebben met in het oog vallen, herkend worden, gedragen worden, gementord worden. En we zien in de wetenschap, en daar is ook zelfs onderzoek naar gedaan, dat mannen vaker worden gezien als wetenschappers met meer talent dan vrouwen. Ondanks het feit dat er objectief eigenlijk geen verschillen zijn. En dat heet ook wel, dat is het gevolg van gender bias. Nou ja. Filosoof Fleur Jongepier maakte begin van de week bekend dat ze de academische wereld verlaat. Binnen de Radboud Universiteit in Nijmegen zag ze te veel grensoverschrijdend gedrag. Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat wel gemeld werd, maar waar weinig tot niets mee werd gedaan. Mannen die veelvuldige melding tegen zich kregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen, die zitten nog steeds op hun plek, volgens Fleur. Is de academische wereld wel veilig genoeg voor vrouwen? Nou, als ik mag spreken vanuit het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren, kan het een stuk beter. Oh ja? Ja. Wat hoort u dan bijvoorbeeld? Nou, wij hebben daar ook onderzoek naar gedaan. In 2018 een rapport over geschreven waaruit blijkt dat het echt een groot probleem is. En dat de onderliggende factoren die ik ook al eerder noemde, noemde. De hiërarchie en de sterke competitie en de afhankelijkheid. En ga zo maar door. Die de academie kenmerkt. Ook eigenlijk een voedingsbodem is voor grensoverschrijdend gedrag. En van dat grensoverschrijdend gedrag hebben dan ook de mensen die in de minderheid zijn, de vrouwen, meer last dan de mannen. Ja, en welke varianten komt u tegen van grensoverschrijdend gedrag? Nou, er zijn een aantal die we ook in dat rapport hebben onderscheiden. En er wordt natuurlijk altijd veel gepraat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar daarnaast zijn andere vormen, zoals bijvoorbeeld buitensluiting, gewoon pesten, diefstal. Diefstal? Dat soort, dus dat je op maandag binnenkomt en iemand heeft de stekker uit de koelkast getrokken, waarin al jouw experimenten stonden. Oh, dat soort dingen komen ook voor? Ja, dat soort dingen komen ook voor. Maar dat doen mannen dat vaker dan vrouwen, bedoelt u? Het is zo, als je mag geloven, hè, daar heeft de vakbond voor het wetenschappelijk personeel heeft daar onderzoek naar gedaan. Daar hebben zowel mannen en vrouwen in de wetenschap daar last van en voelen zich een slachtoffer. Oh ja. Maar vrouwen veel meer dan mannen. En of mannen, kijk, zowel mannen en vrouwen, neem ik aan, dat die zich daar ook schuldig aan maken. Maar het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Maar dit is gewoon een kwestie van een concurrent uitschakelen, denk ik, hè? Ja, dat gaat over competitie. En dat gaat over moordende competitie om beperkte gelden die beschikbaar zijn in de wetenschap. En komt dit regelmatig voor, wat u nu noemt? Dat komt zeker regelmatig voor. En dat komt dat ook weer uit het onderzoek vanuit de vakbond, de FAVO, een paar jaar geleden. Het blijkt dat zeer regelmatig voor te komen. En waar komt dat dan door? Want dat is me nog niet helemaal duidelijk. U zegt concurrentie, maar ik snap nog steeds niet waarom dat voor vrouwen dan ernstiger zou uitpakken dan voor mannen. Nou, dat heeft er met name mee te maken met het feit dat vrouwen nog een minderheid vormen binnen de academie. En daarmee toch wat minder horen tot wat we noemen de in-crowd. En daarmee ook kwetsbaarder zijn en ook vaker voorkomen in wat meer junior posities. De positie als postdoc of als universitair hoofddocent. En de hiërarchie die daarin meespeelt, maakt het dan met heel veel mannen in de top dat nou eenmaal vaker voorkomt bij vrouwen. Dat zij daar het slachtoffer van zijn. Ja. En hoe zet u zich in om die werkomgeving veiliger en prettiger te maken voor jonge vrouwen? Ja, in de afgelopen periode hebben wij vanuit het netwerk, want het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren gaat elk jaar langs bij alle universiteiten in Nederland, bij de colleges van bestuur. En dit onderwerp staat jaarlijks op de agenda met elk college van bestuur, maar ook met de koepelorganen. Dus in de afgelopen jaren, na het schrijven van onze rapport Harassment in Academia, zijn we daar natuurlijk ook mee naar alle universiteiten gegaan. Maar kennelijk heeft dat weinig effect, want de lijn stijgt niet meer. Nou, dat gaat over representatie. Maar als het gaat om sociale veiligheid, wat daar natuurlijk wel aan gelinkt is, moet ik zeggen dat inmiddels een aantal universiteiten echt hun best doen, maar ook nog aan het uitzoeken zijn hoe dat nou effectief optimaal gedaan kan worden. Het zijn over het algemeen hele delicate zaken als het gaat over grensoverschrijdend gedrag en de structuren die daarvoor nodig zijn, zoals vertrouwenspersonen, ombudsmannen, en ga zo maar door. Daar is men druk mee in de weer, maar dat werkt nog niet altijd zoals het zou moeten. En zeker als je kijkt naar de duur van dat soort procedures. Maar dan hebben we het ook alleen nog maar over van, goh, er is een extreem geval van grensoverschrijdend gedrag, daar moeten we wat mee. Dat is één ding. En daarvoor kun je die structuren hebben. Maar waar we eigenlijk ook naar moeten kijken is hoe we binnen de academie kunnen voorkomen dat dit soort zaken gebeuren. En daar zit toch ook de oplossing in het veranderen van het systeem. We moeten misschien toch maar kritisch naar onszelf gaan kijken. Is dat nou wel zo gezond? Weet je wel, zoveel competitie, zulke sterke hiërarchie, zulke extreme afhankelijkheid. En daar zit wat mij betreft en wat het netwerk betreft toch ook de duurzame oplossing. Maar u bent wel optimistisch over de mogelijkheid om dat te veranderen? Zeker weten. Er is in ieder geval is er de afgelopen paar jaar naast bewustwording ook echt wel heel veel gebeurt op het gebied van... goh, hoe gaan we het nu handen en voeten geven? Ja. De KNAW heeft in juli een rapport uitgebracht... waarin ook echt concrete maatregelen worden voorgesteld aan het veld... om die te gaan implementeren. En het is nu aan de universiteiten om dat ook daadwerkelijk... en wel op zeer korte termijn handen en te voeten gaan aan doen. Te geven. Ja, absoluut. Hanneke Takkenberg, dank u wel. Alsjeblieft. De Teskey Brothers. This will be our year. Behalve mensen zijn ook de natuur en dieren slachtoffer in de oorlog in Oekraïne. President Zelensky heeft Rusland daarom deze week ook van ecocide beschuldigd. Wouter Veening is politicoloog en is verbonden aan het Institute for Environmental Security. Dat is een NGO die zich inzet om ecocide strafbaar te maken. Dag meneer Veening, goedenavond. Goedenavond. We hebben het over ecocide. Hoe zou u dat begrip definiëren? Er is een definitie die vorig jaar is opgesteld door topjuristen van alle delen van de wereld. En samengevat is het zo... dat is wanneer je willens en wetens ernstige schade aan milieu en natuur aanbrengt. Schade die dan wel wijdverbreid is, dan wel langdurig is. Ja. En dus, dat is aan de hand in Oekraïne? En dat is zeker aan de hand. Hoewel er wordt een beetje verschil gemaakt tussen ecocide in oorlogstijd en in vredestijd. Oh. Maar Zelensky bedoelt ja, ecocide gewoon in zijn basale essentie... willens en wetens vernietigen van natuur en milieu. Expres kapot maken. Expres kapot maken. En waar moet ik dan aan denken? Wat wordt er kapot gemaakt nu? Nou ja, wat er op dit moment gebeurt... is natuurlijk raketten die worden afgeschoten op energiecentrales... op drinkwaterbedrijven, op alles wat de burger nodig heeft... en wat ook ernstige schade aan de natuur aanricht. Maar denk bijvoorbeeld een raket die op een olieopslagplaats wordt afgevuurd. Die olieopslagplaats die vliegt in de fik, alle olie stroomt weg... De olie komt in de bodem en het grondwater terecht. Het grondwater wat essentieel is voor het maken van drinkwater. Voor het groei van de landbouwproducten. Die voor de Oekraïne en de rest van de wereld ook zo belangrijk zijn. Dat is Poetin op dit moment aan het doen. En dat is de ecocide waar Zelensky aan refereert. En we hebben het nu over grond die vergiftigd raakt. Ja. En zo, maar er gaan ook heel veel dieren dood. Hè? Ja, ja, Zelensky heeft met name genoemd de dolfijnen in de Zwarte Zee. En de zee van Azov. Die lijden zeer onder de opploffende zeemijnen. En het gebruik van sonar door de marine, die verstoort het gedrag van de dolfijnen zeer. En er zijn schattingen dat in ieder geval duizenden dolfijnen daardoor zijn omgekomen. En het is natuurlijk een schaarse populatie. Hè? Dus dat, en Zelensky zei dat omdat hij sprak aan het begin van de grote biodiversiteitsconferentie die op dit moment in Montreal aan de gang is. Ja. En wat heeft Zelensky eraan om Rusland daarvan te beschuldigen, van die ecocide? Want ik bedoel, misdaden tegen de menselijkheid zijn ook al erg genoeg. En wat koopt hij hier dan voor? Nou ja, je kunt zeggen dat ecocide ook een misdaad tegen de menselijkheid is. Hè? Mensen zijn afhankelijk van de natuur, zijn afhankelijk van schone lucht, zijn afhankelijk van zuiver drinkwater. Bossen betekenen verkoeling, vasthouden van water. Er zijn ook bronnen van hout en energie dus. En dat, die schade die raakt Oekraïne op dit moment zeer. Mm-hmm. En het is onderdeel van het totale aanvalsportefeuille, kun je zeggen, repertoire van Poetin. Ja. En maakt Oekraïne zich op zijn beurt daar ook schuldig aan? Nou ja, niet schuldig aan zou ik willen zeggen. Want natuurlijk ook de militaire handelingen van Oekraïne, die zorgen natuurlijk ook voor aantasting van de natuur en milieu. Dat is onvermijdelijk. Maar als je kijkt naar waar komt het vandaan, hè? Wie is daarvan de schuldige, dan is natuurlijk de agressie door Poetin. Waartegen Oekraïne zich moet verdedigen. Ja, en dat gebeurt met militaire middelen. En dat heeft onvermijdelijk effect op milieu en natuur. Ja, is ecocide een officiële misdaad die je juridisch kunt vervolgen? Nog niet. Nee, nog niet. De definitie die ik net eventjes samenvatte is een definitie die wel breed gedragen wordt in de kringen van de milieubeweging, van de internationale juridische wetenschap en zo. Maar het is nog geen officieel onderdeel van het statuut van Rome. En dat is het statuut wat ten grondslag ligt aan het internationaal strafhof. En onze campagnes zijn erop gericht om ecocide ook onderdeel te laten maken van dat statuut van Rome, zodat het strafhof ecocide kan vervolgen. Ja, u liep deze week ook bij een bijeenkomst van het internationaal strafhof in Den Haag rond. Hè? Wat was precies uw doel? Nou, het doel is, dat is de jaarlijkse bijeenkomst van de lidstaten van het strafhof. Ja. Er zijn 120 staten in de wereld die zijn lid van het strafhof. Een aantal belangrijke staten zijn dat niet. Helaas. Wie niet bijvoorbeeld? Nou, Rusland. Ja, ja, oké. China. Ja. Verenigde Staten. Dat is erg jammer. Dat zijn de grootmachten. En er zijn de grootmachten. Hoewel de Verenigde Staten wel, laat ik zeggen, in materiële zin, dus niet de formele zin, laat inspireren door het statuut van Rome, dus door de misdaden die het strafhof wel kan vervolgen. De Verenigde Staten voelen mee en laten zich ook wel, uiten zich ook wel eens. En wat voor positie kiest Nederland? Nou, dat is heel vervelend dat ik dat moet zeggen, maar Nederland verzet zich tot nu toe tegen het opnemen van ecocide als onderdeel van de statuut van Rome. Waarom dan? Er zijn een aantal redenen. En een reden is, het is een beetje speculatief wat ik nu zeg, maar ik denk dat het komt omdat Nederland nogal betrokken is bij de ecocide die plaatsvindt in de Amazone, de Braziliaanse Amazone. Aha. Daar wordt een enorm aantal hectares wordt daar in de fik gestoken. Het wordt omgehakt. De lokale inheemse bevolking wordt verdreven. En milieuactivisten worden gedood. In Brazilië worden jaarlijks ongeveer 200 milieuactivisten gedood. En wat is Nederlands betrokkenheid? Dat gebeurt voor de soja-export naar Nederland. Nederland is de grootste soja-importeur uit Brazilië. Dat heeft natuurlijk allerlei vervolgen, hè? Want dat is voor Nederlands veevoer. Dus, ja. Dus de stikstoffen, de fijnstofproblemen ja. die we hebben, die hangen daar ook mee samen. Dus Nederland denkt, laten we maar niet een te grote broek aantrekken. Nou ja, heeft niet op dit moment, laat ik zeggen, gewild dat ecocide dus wordt opgenomen. Omdat dan zouden zij ook misschien medeplichtig worden gesteld aan de ecocide die dus plaatsvindt in Brazilië. Ja, dus hoe moet u strijd nu voortzetten? Ja, we zijn een internationale beweging, een internationale campagne. De Stop Ecocide campagne. Wereldwijd is er steeds meer steun voor opneming van ecocide en in de nationale wetgeving. Er is een campagne aan de gang om het op te nemen in de Europese Milieucriminaliteitsrichtlijn. En in Nederland is de Partij voor de Dieren doende met het opstellen van een conceptwetsvoorstel. Om ecocide inderdaad op te nemen in de Nederlandse wetgeving. En ook via dat kanaal het op te laten nemen in het statuut van Rome van het strafhof. Dus u ziet het er wel van komen? Ik zie het er wel van komen. Maar er moet wel heel wat, heel wat campagnewerk worden gedaan. Maar ik denk dat de situatie alom ter wereld zo ernstig is. En we zien het nou allemaal. Met de hitte, de overstromingen, de branden overal, de vervuiling overal. De jongere generatie die is zeer geporteerd natuurlijk. Want het is hun toekomst die op het spel staat. En die willen natuurlijk graag dat de boosdoeners die dit aanrichten, ja, dat die voor de rechter komen. Dat ze uiteindelijk in het cachot verdwijnen. Ja. Wouter Veening, dank u wel. Het is 5:05. Ja, morgenavond om 8:00 speelt het Nederlands elftal in Qatar. En om 7:45 precies speelt cabaretier Tim Fransen in de Kleine Comedie in Amsterdam. Dag Tim. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is voor Van Gaal wel heel vervelend dat jij die wedstrijd van Oranje met je voorstelling in de weg zit. Hè? Is dat nou nodig? Ja, we zitten elkaar een beetje in de weg inderdaad. Ik had toevallig vandaag het theater geïnformeerd of er nou echt kaarten waren teruggekomen. En er waren maar liefst 80 kaarten teruggekomen. Ik vond het best veel. Ja. Gelukkig stonden er genoeg mensen op de wachtlijst om die allemaal weer aan te vullen. Het theater heeft me ook verzekerd. Het waren zijn ook allemaal echt leukere mensen dan hier zouden zitten. Dus, ja. Maar het is normaal gesproken moet je voor jou maanden van tevoren boeken. Ja, ik probeer het niet persoonlijk op te vatten natuurlijk. Nee. Maar ja, dit is toch op mij. Zelfs mijn eigen regisseur heeft afgezegd. Die heeft nog wel toestemming gevraagd, moet ik erbij zeggen. Echt waar? Maar die wilde ook liever bij elkaar kijken. Ja, dat is dan ook wel de laatste keer dat jullie hebben samengewerkt, zeker. Ja, ik hoop dat hij luistert, dan is hij meteen op de hoogte. Ja. heb je nog overwogen om de voorstelling gewoon helemaal uit te stellen? Nou, ik zal je bekennen. Kijk, ik ben sowieso geen voetballiefhebber. En nu met alle ellende die eraan vooraf is gegaan, was mijn smaak ook een beetje bedorven. Dus, maar het is ook helemaal langs mij heen gegaan in die zin. Dus ik was ook echt oprecht een beetje verbaasd dat het toch wel zo leeft eigenlijk. Dat mensen echt hun theaterkaarten voor teruggeven. Ja, of misschien was het een oplossing om de voorstelling gewoon 2 uur later te spelen. Of kan dat niet? Ja, ik denk als ik heel eerlijk ben dat ik daar het voetbal ook niet belangrijk genoeg voor vind om ze die eer te gunnen. Er zit toevallig een stukje in mijn voorstelling over wat bij ons helden zijn. We hebben zo notabene een blad ook in de schappen liggen over Nederlandse topsporters, genaamd helden. Hè? Ja. Dus de topsporters zijn voor ons helden. Ja. Wat wij ook doet. Ja, denken dat we eigenlijk de definitie van een held zijn vergeten. Een held is iemand die zich opoffert voor de grotere zaak. De echte helden staan op het toneel in het theater. Nou ja, ik zou mezelf niet willen noemen, maar voor mij is iemand als Zelensky is een held, maar een topsport is voor mij niet. Ja, is voor mij niet een reden. Maar de kans bestaat natuurlijk wel, Tim, dat je morgen toch voor lege stoelen speelt. Nou ja, wat ik zei, ze worden gelukkig wel opgevuld. Maar ik moet ook erbij zeggen, want mijn vriendin is wel een behoorlijke voetballiefhebber, dus die vindt het wel jammer. Maar ja, wij kijken nu thuis in dit huishouden kijken we FIFA Uncovered, zo'n documentaire reeks van Netflix. En dat zijn ook een behoorlijk goed vaccin tegen oranje koorts. Waarom? Want ik heb die serie niet gezien.